گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 502. این برنامه با همکاری مرضیه، عبادی، شهیدی، گلپایگانی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی، مجید نجاحی، منصور صارمی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ سگاه از مرتضی محجوبی، ترانه از رهی معیری، تنظیم آهنگ از جواد معروفی، اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، حزنی اصفهانی، حسن نهاوندی، نیازی صفوی، احمد اشتری، سعید نفیسی، بیدی کرمانی، طبیب اصفهانی. غزل آواز به ترتیب از مولای رومی، رهی معیری. گوینده روشنک. ما هم شکست خاطر و دیوانه بوده ایم، ما هم اسیر طره جانانه بوده ایم، ما نیز چون نسیم سحر در حریم باغ، روزی ندیم بلبل و پروانه بوده ایم. ما هم به روزگار جوانی ز شور عشق، عبرت فضای مردم فرزانه بوده ایم. خشک ما به حقارت نظر مکن، ما هم حریف ساغر و پیمانه بوده ای. ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ما نیز دل شکسته و دیوانه بوده ای. Oh, be joyful. چه گل به سبز پنهان گردد، ز شرم تو پریشان گردد. چو روی نازنینت بینند، ز ناز خود پشیمان گردد. شبی دیگر شکسته خاطر افکار من مکن، دیگر شکسته خاطر افکار من مکن، پر دل شکسته ام دیگر آزار من مکن. من دانم و غمش، غم او داند و دلم، ناصح تو فکر نیک و بد کار من مکن. شکوفه جور و ثمر دشمنی و برگ جدایی، تو ای نهال محبت خدا کند که نرویی. Thank you. اگر از مقابل ما رفتن نتوانی از دل ما. بیمهری و مهربانی آموخت ما را دل تو، تو را دل ما. افسوس که شمع انجمن شد، افسوس که شمع انجمن شد، بود آن که چراغ محفل ما. Oh, dear. در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا که دیدم رخ زیبای تو را، خوانده بودم ورق محنت فردای تو را. از برای من محنت زده میخواست بلا، آنکه آراست بدین قاعده بالای تو را. رفت سر در سر کار تو و مقدور نشد، رفت سر در سر کار تو و مقدور نشد، که نهیم از سر سودا زده سودای تو را. حاش لله گر از این زارترم خواهی کشت، حاش لله گر از این زارترم خواهی کشت، من نه آنم که برم جز به تو شکوای تو را. برون رفته زراح مهر و رسم آشتی، یاد باد آن مهربانی ها که با ما داشتی. ای برون رفته زراح مهر و رسم آشتی، یاد باد آن مهربانی ها که با ما داشتی. تو بسی بی‌مهرتر از آنچه من پنداشتم، من بسی دلداده‌تر از آنچه تو پنداشتی. چون آشنایی نیست با دل، نمیشد با تو ای کاش آشنا دل. به جز جانان نخواهد از خدا جان، به جز دلبر نخواهد از خدا دل. جفا از دلبران هرگز نمی دید، نمی شد آشنا گر با وفا دید. شد و در دل نفس نما، ای جان تو هم برو که در این خانه کس نماند. در سینه آه گم شد و در دل نفس نماند، ای جان تو هم برو که در این خانه کس نماند. بدان کوی کشد دیگر بار، قسمتم کاش بدان کوی کشد دیگر بار، که از آن مرحله من دلنگران بستم بار. بی تو بر سینه زنم هرچه در این بادیه سنگ، بی تو در دل شکنم هرچه در این ناحیه خار. خیال انگیز و جان تو بوی گل در آفایی منو در هجر صبوری، منو در هجر صبوری، به چه تاب و چه توان، منو از کوی تو دوری، به چه صبر و چه قرار، همه در وصل و ندانم به که نالم از هجر، همه سرمست و ندانم به که گویم ز خمار. منم ابرو میخندی چو میگریم توی مهربان منم اختر که میمیرم چو میگریم امیدم هی امید من هی امید من آی آی آی آی آی آی مشو پنهان که پیدایی امانای آرایده میان شاخهای گل مشو پنهان که پیدایی خیال‌انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپای نداری غیر از این عیبی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که میدانی که زیبایی Thank you. چه گل به سبز پنهان گردد، ز شرم تو پریشان گردد. چو روی نازنینت بینان، ز ناز خود پشیمان گردد. شبی گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 502.